saya. Akala mo hindi ko naisip na kasama ako sa iyong panaginip. Bawat sabihin ko alam ko nakinig ka. Akala mo siguro hindi ko nakita. Akala mo hindi ko pansin. Akala mo hindi ko alam. Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin. Akala mo hindi ko napansin. See you.